ومناجات الله عز وجل نكومومبا الله عز وجل mtu anatakiwa akielekea kwenye ibada aidha ibada ya sala kwa sababu ibada ya sala anasoma Qur'ani anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo mtu akielekea kwenye ibada hii anatakiwa asafishe mdomo wake kwa kupiga mswaki na kusukutua ni kusafisha mdomo kwa ajili ya kuikabili ibada hii adhima na kujitayarisha kwa ajili ya kusoma Qur'an na kumuomba Allah عز وجل ثانيا غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء ni katika sunna kuosha vitanga viwili mara tatu mwanzo wa udhu kabla ghasli alwajhi kabla ya kuosha uso liurudi alahadith bihi kwa kuja hadithi nyingi katika jambo hilo ثانيا غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء قبل غسل الوجه kuosha vitanga viwili mara tatu mwanzo wa udhu kabla ya kuosha uso liurudi alahadith bihi kwa kuja hadithi nyingi katika jambo hili walianna alyadaini ala tunqil almaa ila alaa'dha na kwa sababu mikono ni chombo cha kugurisha maji kupeleka kwenye viungo fafi ghaslihima ihtiyatul lijami'i alwudu katika kuosha vitanga viili kuna ihtiyat kuondoa shaka kwa udhu mzima thalithan albuda'atu bilmadmada kuanza kusukutua walistinshaq na kutia maji katika pua kabla ghasli alwajhi kabla ya kuosha uso albuda'atu bilmadmada walistinshaq kabla ghasli alwajhi kuanza kutawadha na kutia maji katika pua kabla ghasli alwajhi kabla ya kuosha uso liurudi albuda'ati bihima fil ahadith pia kwa kuja kuanza kwa hayo mawili katika hadithi nyingi kuanza kusukutua na kutia maji katika pua wayubalighu fiha in kana ghaira saim na atazidisha katika kusukutua akiwa si mwenye saumu akiwa si mwenye kufunga atazidisha katika kusukutua lakini ikiwa ana saumu hatazidisha sana ile kusukutua wa maana almubalaghati fil madmada maana kuzidisha katika kusukutua idaratul mai fi jami'i famihi kuzungusha yale maji katika mdomo wake wote ndio mubalagha fil madmada wa fil istinshaq pia katika kutia maji puani jazbul mai ila aqsa anfihi ni kuyavuta maji mpaka mwisho wa pua yake hii ndio istinshaq رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء katika sunna za udhu ni kusafisha ndevu nyingi kwa maji hatta yablugha dakhilaha mpaka maji yafike ndani yake pia wa takhlil wasabi alyadaini warijlain kusafisha vidole vya mikono na miguu zote hizi takhlil ni kufanya vidole hivi ndio takhlil katika ndevu hii ndio takhlil lakini Sheikh Al-Fauzan kenda katika jambo hili la takhlil wa sabi al-yadain kwamba ni sunna lakini baadhi ya maulama wasema ni wajib takhlil asabi al-yadain والرجلين نجامب لواجب سي سنة خامسا التيامن كوانزا التيامن وهو البدء باليمنى من اليدين والرجلين كوانزا كوليا كتك مكونو نميقو كوانزا مكونو وكوليا كوانزا مقو وكوليا قبل اليسرى قبل وكشوتو هيني سنة يعني انايزا وكانزا وكشوتو وكماليزيا وكوليا lakini itakuwa umekosa thawabu za sunna

وحد الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن mpaka uso kwa upana ni kutoka sikio mpaka sikio jingine, hii ni kwa upana kutoka sikio mpaka sikio jingine ndio mpaka wa uso kwa upana. Wal udhunani min ar-ras, na masikio ni katika kichwa, masikio ni katika kichwa si katika uso. Na ndio maana masikio yanapakwa wakati mtu akipaka maji kichwa, ndipo anapopaka kabisa masikio yake. Hapaki masikio wakati akiosha uso, sababu masikio ni katika kichwa si katika uso. Fayumsahani ma'ahu, masikio yanapakwa pamoja na kichwa kama taqaddam, kama ilivyotangulia. Masikio sio katika uso, masikio ni katika kichwa, kwa hiyo masikio yanapakwa pamoja na kichwa kama ilivyotangulia. Thumma yaghsilu yadayhi ma'a al-mirfaqayn 3 times, kisha anaosha ataosha mikono yake pamoja na tindi mbili za mikono 3. Wa haddu liyadi huna, na mpaka wa kichwa hapa, min ru'usi al-asabi' ma'a al-adhafir ila awwal al-'adud, ni kutoka ncha za vidole pamoja na kucha mpaka mwanzo wa adhud. Ncha za vidole pamoja na kucha kuanzia huku mpaka hapa, hii ndiyo adhud. Kuonesha kwamba pamoja na hizi tindi mbili panaoshwa mpaka hapa. Wala budda an yuzila ma alika bil yadaini qabla alghusli, lazima aondoshe kilichoshika katika mikono yake kabla ya kuosha mikono. Min ajinin, katika kitonge cha ngano, watinin na udongo, wasibirin kathifin, na rangi ile nzito nyingi, ala al-adhafir, juu ya kucha, hata yatabalagha bimai l-udhu, mpaka yafike maji ya udhu. Kama kuna rangi iondolewe, kama kuna kitonge cha ngano ambacho kitazuia kufika maji kiondolewe, kama kuna saa iondolewe, ili maji yaingie katika mwili, katika kiungo kile kinachotakiwa. Thumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunaihi maratan wahida bima'in jadidin ghayra albalali albaqi min ghasli yadayhi, kisha atapaka maji kichwa chote na masikio yake mara moja. Bima'in jadidin, kwa maji mapya, ghayra albalali albaqi min ghasli yadayhi, isiyokuwa ule umajimaji uliobakia kwa kuosha mikono. Baada ya kuosha mikono kunakuwa kumebaki maji maji, yale maji maji yaliyobaki si kwamba atapaka kichwa vile vile, bali atachukua maji mengine alafu ya kukuti, alafu ndio apake kichwa chake na masikio. Wasifatu mashi rasi, na namna ya kupaka kichwa maji, anyadha yadaihi mablulataini bilmai ala muqaddami rasihi, ni kuweka mikono yake yenye kutoteshwa kwa maji mbele ya kichwa chake. Wayumiruhuma ila kafahu, alafu aipitishe mpaka kichogoni kwake. Thumma yarudduhuma ila almawdhi alladhi badaa minhu, kisha airudishe tena pale mahali alipoanzia. Thumma yudkhilu usbu'aihi sababataini fi khirqai udhunaihi, kisha aingize vidole vyake hivi katika tundu za masikio yake. Wayamsahu dhahirahuma biibhamaihi, alafu apake nje ya masikio kwa vidole vyake gumba. Imeeleweka sura hii? Hivi, alafu hivi vidole atie ndani hivi viwili, asafishe nje ya masikio. Thumma yaghsilu rijlaihi 3 times ma'a al-ka'bayn, kisha ataosha miguu yake 3 pamoja na tindi mbili za miguu. Wal ka'bani huma al-azmani an-nati'ani fi asfali saq, ni mifupa miwili iliyomea chini ya miguu. Wa man kana maqtu' al-yadi aw ar-rijl, aliyekatwa mkono au mguu, فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل هو أتاوشا سهم يليوبكيا katika mkono أو مغو akikatwa hapa ataosha hapa akikatwa hapa ataosha hapa sehemu yote itakayobakia ataiosha mguu hivyo hivyo fa in quti'a min mafsalil mirfaq ghasala ra'sal 'adud akikatwa katika kiungio cha mirfaq hii tindi ya mkono akikatwa hapa ghasala ra'sal 'adud ataosha mwanzo wa hii 'adud hapa ataosha hapa alafu atakwenda kusali wa in quti'a min al-kabi akikatwa katika tindi ya mguu ile ghasala taraf as-saq ataosha ncha ya ule mguu wake mwisho kule ataosha liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum mcheni Allah kiasi mlichoweza wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam hamdulillah wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam idha amartukum bi amrin فأتوا منه ما استطعتم nikikuamrisheni jambo basi lifanyeni kiasi cha kiasi mnachoweza ndio hiyo kumcha Allah kiasi tunachoweza ni kwamba mtu vile kilivyokatwa kiungo chake ataosha pale pale kilichobakia فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع akiosha ile sehemu iliyobakia ya faradhi hapo ndiyo amefanya jambo analoliweza thumma baada alfaragh min alwudu ala sifati allati dhakarna kisha baada ya kumaliza kutawadha kwa namna hiyo tuliyoitaja yarfa'u basarahu ila as-samaa atainua macho yake juu wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam atasema dua iliyokuja kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam min al-ad'iya fi hadhihi al-hal katika hali hii baada ya kutawadha wa min dhalik katika dua hiyo ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin wa fi hadith akhar subhanak Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هي دعاء بعد يعوذ يقول الشيخ حفظه الله والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء مناسبة وكلتا ذكره ندوه بعد يتواضع أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ولبقوا أذن طهارة ظاهر ينجي ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة هي مناسب كتاج طهارة ينداني طهارة ينداني وكتمك توحيد والتوبة نكتبية توحيد نهي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التوبة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهما أعظم المطهرات هي توحيدنا توبة ديو كبوة يفيتو فيني كطهاريشة متو دانياك توحيدي نطهاريشة شرك نتوبة نطهاريشة نمذامي نسفيشة مذامي فإذا اجتمع له الطهوراني zikikusanyika kwake twahuri mbili viwili vitu viwili vyenye kutoharisha twahuru dhahir bil wudu wa twahuru al batin bit tauhid wat tauba saluha lidkhul ala Allah wal wuquf baina yadayhi wa munajati ikikusanyika kwa mtu twahurani twahuru dhahir bil wudu kutoharisha dhahiri yake kwa kutawadha na kutoharishwa ndani yake kwa tauhid na tauba hapo ndio inafaa kuingia kwa Allah na kusimama mbele yake na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tayari mtu ameshasafisha dhahiri yake tayari mtu ameshasafisha ndani yake batini yake ameisafisha kwa dua hii dua hii ambayo ina tauhid na tauba